δημοκρατία δεν είναι η απόλυση. Ξέρετε, πώς τα μέτρα που πήραμε, τα μέτρα που πάρθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι πολύ γενναία μέτρα. Μπράβο! Υπάρχουν οι γενναίοι άνθρωποι, υπάρχουν οι γενναίοι υπουργοί, υπάρχουν όμως και τα γενναία μέτρα. Είναι αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως δίκιο έχει ο Στουρνάρας, ο υπουργός μας, που τα είπε προχθές στην Ελιστάη. Είπε και άλλα, τα ακούσαμε χθες. Αλλά αυτό το κρατήσαμε για σήμερα έτσι ως το καλύτερο. Και δίκιο έχει και η Ντόρα Μπακογιάννη που λέει: τρομοκρατία δεν είναι η απόλυση. Είναι άλλα πράγματα η τρομοκρατία. Η απόλυση δεν είναι τρομοκρατία. Θα το ακούσουμε το πλήρες κείμενο σε λίγο, γιατί πρώτα πρέπει να πάμε να κάνουμε μια βόλτα έτσι στην Αθήνα, όχι στην πλημμυρισμένη. Τώρα ψιλοστεγνώνει από ότι τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι δεν βρέχει, έχει μόνο συννεφιά βαριά. Κάτι είναι και αυτό. Να πάμε στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος στηρίζει με την ψήφο του αυτήν την κυβέρνηση. Ακούγοντας τον κύριο Στουρνάρα και αυτόν προχθές στην κρατική τηλεόραση. Ναι. Μου έδωσε την αίσθηση ότι εγώ πρέπει να ζω σε άλλη χώρα. Είπα και εγώ. Γι' αυτό και θα είχα να πω ότι λιγότερα λόγια από τους κατά καιρούς ένικους της πλατείας Συντάγματος, περισσότερα έργα και περισσότερη λογική και περισσότερο αφούγκρασμα του κόσμου. Το ΣΥΡΙΖΑ βάζει τις βόμβες. Τρομοκρατία δεν είναι η απόλυση. Διότι προφανώς ως μη κοινοβουλευτικός τεχνοκράτης, προφανώς δεν πήρε μάθημα τι έπαθε ο τεχνοκράτης προκατοχός του κ. Παπακωνσταντίνου, γιατί τότε είχε εκλεγεί μία φορά, ως τεχνοκράτης χρησιμοποιήθηκε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Mm-hmm. Δεν έχει συνειδητοποιήσει να είναι προσεκτικός. Αλλά μου δίνει ίχνη αλαζονίας που είχε κατά κόρον όμως ο κ. Παπακωνσταντίνου. Ενώ ο Στουρνάρας έχει ίχνη. Ναι, γιατί είναι νέος ακόμα στο Υπουργείο αυτό. Δεν ξεκίνησε έτσι ο Παπακωνσταντίνου. Να προσέξουμε λοιπόν. Έχει μέλλον. Και ο Στουρνάρας. Τι ωραία να ακούσει τον βουλευτή, ο οποίος στηρίζει τον Υπουργό, την κυβέρνηση, γιατί κάθε νομοθέτημα που έρχεται από τον συγκεκριμένο Υπουργό το ψηφίζει, να λέει ότι είναι αλαζόνας. Και ότι είναι νέος ακόμα, να μην γίνει πολύ αλαζόνας όπως ο Παπακωνσταντίνου. Έχουν χάσει πια και οι λέξεις, χρόνια τώρα. Τα τελευταία τρία τουλάχιστον, το νόημά τους, διότι συμφωνώ σημαίνει συμφωνώ, διαφωνώ σημαίνει διαφωνώ και δεν κάνω κάτι με το οποίο διαφωνώ. Εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο, διαφωνώ, αλλά κάνω κάτι με το οποίο διαφωνώ και συμφωνώ τελικά. Είναι αυτό το ωραίο μπέρδεμα και για το οποίο ψαχνόμαστε όλοι να βρούμε με λογική, με λογικό τρόπο και προσεγγίζοντάς τα με λογική όλα αυτά, τι μπορεί να σημαίνει, τι εννοεί ο ποιητής. Λίγο κρατάει, μην φανταστείτε, γιατί έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει. Δεν ήταν να προκληθεί ο κύριος Κακλαμάνης, μόλις τον τζιγκλίσαν το πρωί στο Μέγκα, είπε και άλλα για τον Υπουργό, τον οποίο το στηρίζει. Και εν πάση περιπτώσει, αφού με προκαλείτε, να σας πω. Ακούω λοιπόν τον κύριο Στουρνάρα, και δεν θα πω επί της ουσίας αν είχε δίκιο ή άδικο, να λέω ότι η καταστροφή της Ελλάδος επήλθε το 7-9. Μα συγγνώμη, ο κύριος Στουρνάρας είχε δεν είχε ιστορικό στην Εμπορική Τράπεζα. Έλα ρε τώρα. Ο κύριος Στουρνάρας είχε δεν είχε ιστορικό στην Goldman Sachs. Έλα ρε τώρα. Ο κύριος Στουρνάρας είχε δεν είχε ιστορικό μαζί με τον κύριο Παπαδήμο πώς μπήκαμε στο ευρώ. Έλα ρε τώρα. Συγγνώμη, είπατε όχι σε κανένα νομοσχέδιο που έφερε. Και ο κύριος Στουρνάρας ως πρόεδρος του ΙΟΔΕ, επειδή αλληλοβραβεύονται μεταξύ τους, έφτασαν να κάνουν επίτιμο μέλος και τον κύριο Χριστοφαράκο. Το ΣΥΡΙΖΑ βάζει τις βόμβες. Έλα ρε τώρα. Λοιπόν, εγώ άμα έχω τέτοιο ιστορικό στην πλάτη μου, είμαι πολύ προσεκτικός τι κρίση θα κάνω για τον κύριο Καμπουράκη. Ο Καμπουράκης μπλέχτηκε. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, έκανε καταγγελίες, τις έχει κάνει καλή φορά για τον Υπουργό, τον οποίον με την ψήφο του τον στηρίζει την οικονομική πολιτική του Υπουργού, την υπόλοιπη πολιτική των υπόλοιπων Υπουργών, το σύνολο της κυβέρνησης. Ωραία όλα αυτά, καθόλου παράλογα, αλίμονο στην Ελλάδα 2013, αυτή η κυρία που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τις βόμβες είναι η Σοφία Βούλτευση. Θα ακούσουμε και αυτή στο πλήρες κείμενο, στην πορεία, γιατί έκανε σοβαρές καταγγελίες. Όλα αυτά λογικά δεν ερμηνεύονται. Χρειάζεται ένα ευχέλαιο, αλλά επειδή δεν βρίσκουμε πρόχειρα κάποιον παπά και πού να το κάνει πάνω από τη χώρα είναι λίγο δύσκολο, θα κάνουμε προσευχή. Θα απευθυνθούμε προς το μεγάλο δύναμο και ό,τι θέλει ας κατεβάσει και ας ρίξει. Τρομοκρατία δεν είναι η απόλυση. Φυλάκι πάνω, ρίξε λιγάκι του μπέκι, θεούλη μου, στον αργύλε μου απάνω. Ρίξε λιγάκι του μπέκι, θεούλη μου, στον αργύλε μου απάνω. Θα είναι η παλιά παραγραφή της πενταετίας. Ναι. Να κάνω όμως, εγώ να κάνω τον ηλίθιο, να κάνω όμως τον απλό τηλεθεατή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο ηλίθιος και ο απλός τηλεθεατής που συμπίπτουν σύμφωνα με τη λογική άποψη, έτσι αυθόρμητα, που βγήκε από τον Γιάννη Πρετεντέρη. Η προσευχή ήταν αυτή, θα την ακούσουμε και στη συνέχεια. Ετείται προς το Θεό κάποια πράγματα, ρίχνει ο Θεός ό,τι θέλει, αυτά που ζητάει ο τραγουδιστής. Από παλιά μας έρχεται το συγκεκριμένο κομμάτι. Νομίζω ταιριάζει και σήμερα, γιατί όλα τα άλλα που έχουμε ζητήσει από το Θεό δεν έχουν έρθει. Οπότε ας έρθουν αυτά που ζητάνε τώρα οι τραγουδιστές, οι τέχνες. Ο κύριος Δένδιας ανήκει στους καλλιτέχνες. Ο κύριος Δένδιας χθες πήγε στους τρεις ηγέτες, τους ενημέρωσε και βγήκε έξω, έκανε μια παράξενη δήλωση. Εμείς δεν την καταλάβαμε, δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε και δεν συμφωνούμε. Ενημέρωσα απόψε τα τελευταία κρούσματα βίας, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο και τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, τον κύριο Κουβέλη, για τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται για την εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας στη χώρα. Έχει μέσα στις εκκλησιάς τις σκοτεινές καμάρες. Το ΣΥΡΙΖΑ βάζει τις βόμβες. Ανάψαμε δυο τσιγαριές, θεούλη μου, σαν να τάνε λαμπάδες. Ανάψαμε δυο τσιγαριές, θεούλη μου, σαν να τάνε λαμπάδες. Να κάνω όμως, εγώ να κάνω τον ηλίθιο, να κάνω όμως τον απλό τηλεθεατή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Δένδιας ενημέρωσε τα τρία κρούσματα βίας, τον Πρωθυπουργό, τον Βενιζέλο και τον Φώτη Κουβέλη. Ο ίδιος τα είπε, εξερχόμενος του Μαξίμου, κανείς δημοσιογράφος δεν έθεσε θέμα σε αυτό το γνωστό σύστημα αλληλοκάλυψης, πολιτικής εξουσίας και ραδιοτηλεοπτικο δημοσιογραφικής εξουσίας. Έγινε η καταγγελία, έχει γίνει πολλές φορές από απλούς πολίτες, έγινε και μέσα στη Βουλή, υποκαμμένος τους είπε κυβέρνηση Τσολάκογλου, ταράχτηκαν πάρα πολύ και πρώτος ο Βορύδης. Με πετάχτηκε πάνω και μάλιστα έγινε χθες και σύσκεψη στη Βουλή να μην λένε κακά λόγια. Από εδώ και πέρα, όποιος λέει κακά λόγια, θα υπάρχει κλητήρας με το γνωστό πιπέρι, θα πηγαίνει, θα τους βάζει. Οπότε αποτρεπτικά θα λειτουργήσει έτσι και αλλιώς αυτό. Σήμερα το πρωί όμως ο κύριος Ρουπακιώτης, που εμφανίστηκε σε κανάλι, ήθελε να κάνει παιχνιδάκι χιούμορ με το ότι είναι και ο ίδιος υπουργός της κυβέρνησης Τσολάκογλου, προσπαθώντας έτσι να αποδείξει ότι δεν ανήκει σε μια τέτοια κυβέρνηση. Τώρα εσείς έχετε γίνει λίγο πιο πολύ μνημονιακός, ας πούμε, ή όχι, ή εξακολουθείτε να είσαστε αντιμνημονιακός. Αυτή τη στιγμή ομιλείτε με έναν δισέγγωνο του Τσολάκογλου, κύριε. Με ακούτε? Πολύ καλά. Οικονομία. Με κάποιον δισέγγωνο του Τσολάκογλου, τώρα με έναν μνημονιακό υπουργό που έχει βαλθεί να καταστρέψει τη δημοκρατία, να ανατρέψει τους θεσμούς, να πουλήσει τη χώρα, τέτοια πράγματα. Ο Μπέντζιλ, Μπέντζιλ. Ο Πέντζιλ, Πέντζιλ. Το ΣΥΡΙΖΑ βάζει τις βόμβες. Με την πέλη δίλ ουραμάσουν σύντζιλ. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία πειρακτώνουν την ατμόσφαιρα, αυτά που δημιουργούν μεγάλες εντάσεις και αυτά που προσφέρουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να έχουμε άλλα περιστατικά τέτοιας βίας που θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τη δημοκρατία, αλλά και σε μεγάλο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Όλα αυτά τα λεκτικά, όπως λέει, πυρακτώνουν την ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο ομαλή, τόσο όμορφη, τόσο χαλαρή, που δεν πρέπει να διαμαρτύρεται ο κόσμος, χρησιμοποιώντας και πολύ σκληρές εκφράσεις, αλίμονο. Αν δεν διαμαρτυρηθεί με εκφράσεις, όσο σκληρές και αν είναι, έτσι κι αλλιώς διαμαρτυρία άλλου τύπου δεν μπορεί να γίνει, δεν επιτρέπεται και όποτε γίνεται, διαλύεται με γνωστούς πάρα πολλούς τρόπους. Υπάρχει και η γενικότερη απειλή: μην απεργήσεις, θα χάσεις την όποια δουλειά έχεις ακόμα. Μην απεργήσεις, δεν βγάζουν πουθενά όλα αυτά. Μαζί με όλο αυτό και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έρχονται τώρα διάφορες παρατηρήσεις, έχουν ξαμολυθεί από το πρωί, θα ακούσουμε και την τώρα σε λίγο, που λένε τέτοιου τύπου αφήνουν τέτοια υπονοούμενα και κοινός παρανομαστής όλων των δηλώσεών τους είναι αυτός, ότι δεν πρέπει να με λόγια να φορτίζουμε την ατμόσφαιρα, γιατί θα τα ακούσει κάποιος τα λόγια και θα πάρει ένα όπλο και θα κάνει μετά τέτοιου τύπου γεγονότα σαν αυτά που είχαμε παλιότερα προχθές, σαν αυτά που μπορεί να έχουμε αύριο μεθαύριο. Όσο για το αστιάκι του κ. Ρουπακιώτη, βεβαίως ναι, είναι στην κυβέρνηση Τσολάκογλου, πάρα πολύ απλά. Όσο και αν το κάνει αστείο ή δεν το κάνει, δεν το λέμε εμείς, θα το πει η ιστορία, κάποια ιστορία στο μέλλον. Δεν έχει γίνει ακόμη σούμα, δεν έχει καθαρίσει τίποτα και δεν έχει τελειώσει και τίποτα. Οπότε, πολύ έξυπνο το σχέδιο, μέσα από το χιούμορ το κάνουμε κι εμείς. Να εξορκίσεις κάτι, αλλά δεν αποδίδεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στη συνείδηση του κόσμου, όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν καταγραφεί χειρότερα από την φράση κυβέρνηση Τσολάκογλου. Είναι μια πια πάρα πολύ χαλαρή φράση. Ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά, υπάρχει σχέδιο. Τι σχέδιο υπάρχει? Μας λέει η Σοφία Βούλτευση. Εγώ ως Σοφία Βούλτευση πλέον, ναι, πιστεύω ότι υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο, όχι απλώς κατάλυση της δημοκρατίας, διότι αυτό θα ήταν κάτι πολύ γενικό, κατάρρευσης της κυβέρνησης. Ωρα και τώρα κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Άρα λοιπόν ο σκοπός είναι αυτός, να πέσει η κυβέρνηση. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο κατάρρευσης της κυβέρνησης. Ωραία, τι πάθαμε! Κάναμε αμά να τη βγάλουμε, δύο φορές πήγαμε. Μετά ένα μήνα ο Κουβέλης, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, μέσα ενημέρωσης, το εξωτερικό, γιατί από εκεί δόθηκαν οι κατευθύνσεις και η τελική έγκριση. Κάναμε τόσο καιρό να την αποκτήσουμε. Είναι τόσο καλή κυβέρνηση. Έχει κάνει πράγματα που δεν τα έχει κάνει ποτέ. Έσωσε την Ελλάδα. Μείναμε στο ευρώ. Φύγαν οι εφιάλτες. Πήρε μέτρα τόσα που δεν τα έχει πάρει καμία άλλη κυβέρνηση προηγούμενη. Και λέγαμε για τον Γιώργο Παπανδρέου ότι ήταν η μοναδική. Έχει αρχίσει ο χρόνος που θα αποκαταστραφεί ό,τι έχει μείνει όρθιο από τις τρεις προηγούμενες χρονιές. Και υπάρχει και ένα σχέδιο, όπως λέει η Σοφία Βούλτευση, να καταρρεύσει αυτή η κυβέρνηση. Ένας λόγος που μπορεί να καταρρεύσει η κυβέρνηση είναι η υπόνοια ότι είναι ένοχος ο Βενιζέλος με την ανάμειξή του στην υπόθεση Λαγκάρτ. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από εδώ, γιατί σήμερα ευτυχώς φτιάχνει και ο καιρός. Σιγά σιγά έχουμε γεγονός το βράδυ που πρέπει όλοι να υπογραμμίσουμε, να δηλώσουμε την αθωότητα και του Βενιζέλου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι αθώος. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αθώος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος. Οι τρεις σύντροφοι, οι τρεις αγωνιστές του σοσιαλισμού είναι αθώοι. Η σκευωρία δεν θα περάσει. Όλοι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στο Σύνταγμα να διατρανώσουμε την αλληλεγγύη μας στους διωκόμενους συντρόφους. Συγκεντρωνόμαστε, τραγουδάμε, πορευόμαστε για να λάμψει η αλήθεια, να αποκαλυφθεί το ύπουλο σχέδιο της αντίδρασης. Υψώνουμε το χέρι μας, σφίγγουμε τη γροθιά μας, αγριεύουμε τη ματιά μας για τη λευτεριά των συντρόφων μας. Αποκρούμε τη λάσπη που πετάνε στους συντρόφους μας. Η μαχητικότητά μας θα φέρει τη νίκη. Όλοι στο Σύνταγμα θα τραγουδήσουν. Τάμτα, Νίκος Οικονομόπουλος, Έλενα Παπαρίζου, Βαζέος Γιαννούλης, Μικ Τζάγκερ και Πλάθη τον Ντομίνκο. Ποίηση θα απαγγείλει ο Τηλέμαχος Χιτήρης. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Θα μοιραστεί λιγκουίνι με σπανάκι, θα φορεθεί σαλοπέτα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Έκτορας Μποτρίνη. Τηλεοπτική κάλυψη θα παράσχει το Μέγκα. Βαν Κλίφ θα φορέσει η Όλγα Τρέμι. Λευτεριά στους τρεις διωκόμενους συντρόφους. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. να μην λείψει κανείς. Ώστε να μην θλίψει κανείς. Ερώτηση από την Νικολέτα και από πότε η κατάρρευση της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης προφανώς, ταυτίζεται με τη δημοκρατία. Έλατε. Και αυτό στις γενικότερες απειλές. Βγαίνει λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη πρώτη φορά μετά τις εκλογές σήμερα σε κανάλι, στην κρατική το πρωί, τηλεόραση, να απαντήσει για τα θέματα, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Μας είχε λείψει, είναι η αλήθεια. Είχε και με την περιπέτεια με τον μπαμπά. Να είναι όλα καλά και περαστικά. Βγαίνει λοιπόν σήμερα η Ντόρα και εμφανίζεται, γιατί είναι φρέσκο πρόσωπο, έχει αποκηρύξει τους δικοματισμούς. Θυμόμαστε τι έλεγε πέρυσι τέτοια εποχή. Οι καμένοι της Νέας Δημοκρατίας δεν τους έλεγε καμένους, αλλά αυτό εννοούσε. Έχουμε και τα πλήρη κείμενα, άμα χρειαστεί. Του Πασόκ έχουν φέρει καταστροφή, είναι το παλιό. Ερχόταν η ίδια ως νέα και φρέσκια. Πραγματικά έφερε και το νέο και το φρέσκο στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τη δεύτερη φορά. Σήμερα λοιπόν κύριε Μπακογιάννη βγήκε να καταγγείλει τον τρόπο που γίνεται ο πολιτικός διάλογος, ότι είναι κάτι πάρα πολύ παλιό και η ίδια χρησιμοποίησε νέους μοντέρνους τρόπους. Η θεωρία του παρακράτους, την οποία μάλιστα έβαλε και ένα ιστορικό στέλεγος της αριστεράς, όπως είναι ο κύριος Γλέζος, ο οποίος μάλιστα είπε ότι είναι παρακρατικές δυνάμεις φίλειες προς τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και μάλιστα ακριβώς. Αυτό έχει γεννάται και από το ερώτημα ότι ποιος ωφελείται. Δηλαδή... Ακριβώς. Αυτές είναι οι λογικές του χθες για τις οποίες μιλούσα. Αυτές είναι οι λογικές οι οποίες δεν έχουν χώρο στη σημερινή πραγματικότητα. Ούτε παρακράτος υπάρχει, ούτε φίλες δυνάμεις προς τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν, ούτε το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκράτες. Ούτε το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκράτες. Όπι Πέντζιλ, Πέντζιλ. Αμα Εύτζιλ, Εύτζιλ. Το ΣΥΡΙΖΑ βάζει τις βόμβες. Με την Πέντζιλ, Πέντζιλ. Ουραμάσουν Ζιντζιλ. Ούτε το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκράτες. Γιατί δεν πρέπει να μιλάμε με σωστό τρόπο, να μην φορτίζουμε το κλίμα, να μην πυρακτώνουμε την ατμόσφαιρα. Και όπως την ακούσατε, λέει ούτε παρακράτος υπάρχει, σίγουροι πια ότι δεν υπάρχει, τα ξέρει άλλωστε. Ούτε φίλιες δυνάμεις, όπως είπε ο Γλέζος, υπάρχουν της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να δημιουργήσουν ανομαλία. Ούτε το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ είναι τρομοκράτες. Αφήνει κάτι για το μέρος. Μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή ένα υπονοούμενο. Κατά τα άλλα, είναι ο μοντέρνος λόγος που δεν πυρακτώνει καθόλου την ήδη πυρακτωμένη και πάρα πολύ και ευτυχώς που είναι πυρακτωμένη, αν μια πιθανότητα υπάρχει να γίνει κάτι, είναι από μια πυρακτωμένη ατμόσφαιρα. Το θέμα δεν είναι ότι δεν είναι τόσο πολύ πυρακτωμένη και όπως θα έπρεπε πυρακτωμένη ατμόσφαιρα, έχουν λόγους να τη φοβούνται, την πυρακτωμένη ατμόσφαιρα, τα πυρακτωμένα μυαλά, αλλά ακόμη από ό,τι μπορώ να καταλάβω είναι και η βροχή που έχει κάπως σβήσει τις εσωτερικές φωτιές, δεν είναι όρημα. Τα πράγματα όχι ότι δεν θα γίνουν, γιατί μάλλον δεν υπάρχει και άλλη διέξοδος εδώ που έχουμε έρθει και εδώ που φτάνουμε σιγά σιγά. Ελληνοφρένεια είναι κατά τα άλλα. Έτουτα εδώ που ακούμε, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS, γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο, τι άλλο. Και θα ακούσουμε την Ντόρα, την κυρία Μπακογιάννη, η οποία έκανε διαπίστωση και κάνει και προτάσεις προς τους συναδέλφους της. Αυτό που λέγαμε και πριν, πώς με τα λόγια και πώς στα λόγια πρέπει να προσγειωθούμε όλοι. Έχουμε προσγειωθεί στα αιτήματα, στη ζωή, έχουμε κάνει παραχωρήσεις, το σύνολο σχεδόν του λαού, όχι όλοι εννοείται. Τώρα πρέπει και στα λόγια, με απότερο σκοπό, στη σκέψη, να μάθουμε όλοι να σκεφτόμαστε με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, κατά προτίμηση σαν αυτόν που θέλει τώρα Μπακογιάννη. Τρομοκρατία δεν είναι η απόλυση. Βέβαια. Η απόλυση μπορεί να είναι αναλγησία, μπορεί να είναι αδικία, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε. Δεν είναι τρομοκρατία. Όταν φουντώσει ο Αργυρές και έρθουμε σε δουμάνι. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο κατάρρευσης της κυβέρνησης. Ωραία, τι πάθαμε! Στην όλους τους αγγέλους σου, Θεού μου, να βουν τον Ανινάνι. Το ΣΥΡΙΖΑ βάζει τις βόμβες. Στην όλους τους αγγέλους σου, Θεού μου, να βουν τον Ανινάνι. Όπι Πέντζιλ, Πέντζιλ. Ο Πέντζιλ, Πέντζιλ. Με την Πέλλιντιλ. Ουραμάσουν Σιντζιλ. τρομοκρατία δεν είναι η απόλυση. Βέβαια. Η απόλυση μπορεί να είναι αναλγησία, μπορεί να είναι αδικία, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε. Δεν είναι τρομοκρατία. Σύμφωνα με τη λογική της Ντόρας Μπακογιάννη, τρομοκρατία είναι ό,τι τρομοκρατεί την ίδια. Διότι δεν κινδυνεύει ποτέ από απόλυση. Τρομοκρατία δεν είναι αυτό που απασχολεί 1,5 εκατομμύριο ήδη απολυμμένους στα χαρτιά, πολύ παραπάνω, και όλο το εργατικό δυναμικό εν δυνάμει απολυμμένους. Αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Για να καταλάβεις την τρομοκρατία της απόλυσης πρέπει να έχεις δουλέψει και κάποτε. Πρέπει να έχεις ανάγκη να δουλέψεις κάποτε, ώστε να καταλάβεις τι σημαίνει απειλή. Η απειλή και μόνο. Όχι η απόλυση ίδια. Μεγαλύτερη τρομοκρατική πράξη και κατάσταση είναι η απειλή της απόλυσης. Όχι η απόλυση. Που και αυτή είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Τώρα βέβαια τι κάνουμε. Είναι ένας παράλληλος μονόλογος. Μάλλον, ναι, ένας παράλληλος μονόλογος. Βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης αυτοί οι εκλεγμένοι που κατέχουν το δημόσιο λόγο, λένε τις απόψεις τους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τους μονολόγους και τους διαλόγους που διεξάγονται στην άλλη πλευρά του ποταμού, των απλών ανθρώπων. Γιατί καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει να χάσει τη δουλειά σου ή να κινδυνεύεις να χάσει τη δουλειά σου σήμερα. Και ακούσε έναν πρώην υπουργό, καλοζωισμένο κατά τα άλλα, από μια οικογένεια που τη θρέφει όλος ελληνικός λαός χρόνια τώρα, να σου λέει τι ακριβώς είναι τρομοκρατία και τι δεν είναι. Ωραία είναι όλα αυτά γιατί τους έχουμε επιλέξει. Στο τέλος πάντα αυτό μένει, ότι κάποιοι έχουν επιλέξει όλους αυτούς, όχι το σύνολο βέβαια, αλλά. Και έτσι όπως λειτουργεί η δημοκρατία με τα μέσα ενημέρωσης, προβάλλονται αυτές κυρίως οι απόψεις. Να ακούσουμε και μια φωνή σύνεσης. Ανήκει στον Κώστα Γαβρά, το σκηνοθέτη που ζει κυρίως στο Παρίσι. Βρέθηκε αυτές τις μέρες στην Ελλάδα και μιλάει για τη βία και για τους νέους. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο που ο λαός να κατέβει στον δρόμο να αντιδράσει. Γιατί φυσικά, όπως δεν έχει εκλογές κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα, πρέπει οι πολιτικοί να νιώσουν ότι έχει ένα λόγο που είναι σίγουρο, είναι αντίθετα για αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Αυτό είναι τελείως απαραίτητο. Φτάνουμε εκεί στη βία που γίνεται μερικές φορές, το σπάσιμο. Τι σκεφτόμαστε εδώ, είμαστε αυτόματα εναντίον. Πρέπει να νομίζω να το σκεφτούμε. Πόσες φορές σαν άνθρωποι ήδη λέμε εγώ θέλω να τα σπάσω όλα όταν γίνεται κάτι. Και μερικές φορές τα σπάμε και στο σπίτι. Παίρνουμε ένα βάζο και το πετάμε. Δεν είναι έτσι. Το δικό μας όμως. Στο δικό μας σπίτι. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ δεν τους δικαιολογώ, με προσπαθώ να τους καταλάβω. Τους νέους που πηγαίνουν στον δρόμο που προσπαθούν να σπάσουν. Γιατί δεν έχουν ούτε μέλλον, ούτε δυνατότητες για να δουλέψουν. Οι τσέπες άδειες ή όλα τα αρνητικά πράγματα. Έχουν ανθρώπους που κερδίζουν τεράστια ποσά που τα βάζουν στην Ελβετία ή αλλού. Ή δεν πληρώνουν φόρους. Που μένουν στην Ελλάδα δεν πληρώνουν φόρους. Λοιπόν, αυτή η διαφορά της κοινωνίας, αυτή η αδικία δημιουργεί μερικές φορές αυτές τις αγριότητες που επαναλαμβάνω, δεν τις δικαιολογώ, με προσπαθώ να τις καταλάβω. Λοιπόν, αν η κοινωνία αλλάξει ριζικά και βαθιά, και υπάρχουν ακόμα, τότε είναι τελείως αδικαιολόγητοι για να πάνε στη φυλακή. Με για την ώρα πρέπει να προσπαθήσει κανένα να βρει λύσεις απαραίτητες για τα προβλήματά τους. Ο Κώστας Γαβράς είναι αυτός, ο σκηνοθέτης μας, με τις αρκετές και πολύ καλές ταινίες. Λαός, μέρος Α. Τόλι. Έλα. Τόσα που λέει για τον Σαμαρά, πιστεύεις δηλαδή ότι κάθεται και σε ακούει? Θεωρείς δηλαδή ότι ο Σαμαράς ακούει Real FM? Τι ακούει, Sky? Όχι, Σφαίρα FM. Σωστό, Sky θα άκουγε άμα ήταν βόμβα. Αποστολή. Έλα. 7 μέρες τις καθημερινές και 2 Σάββατα από 9 ώρες το κάθε Σάββατο, 2 φορές το μήνα, 310 ευρώ στο Γρηγόρη. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι, γιατί άμα σκεφτείς τον καφέ που κάνει, άστα. Άστα. Ή την τυρόπιτα. Και πολλά είναι. Θα ήθελα να σου πω να κάνετε ένα γκάλωπ στους δρόμους, στους πολίτες. Εμείς. Εσείς. Δεν γίνεται. Δεν μας ταχώνει κάποιο μεγάλο κανάλι για να το κάνουμε στημένο. Αν το κάνουμε θα βγει αντικειμενικό. Άστο, δεν έχει νόημα. Απόστολε, εμείς εσάς εμπιστευόμαστε για να σας πούμε τι θέλουμε και κυρίως τι ευχόμαστε να πάθουν οι πολιτικοί αυτοί που κυβερνούν εδώ και 50 χρόνια. Και αν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτές τις πουπουλένιες επιθέσεις βίας εναντίον τους ή αν θέλουμε και κάτι παραπάνω. Κυρίως για να αισθανθούν. Πουπουλένιες, θυμένες, πες το πως θες. Ακριβώς. Κυρίως για να αισθανθούν και αυτοί στο ελάχιστο τη βία που μας ασκούν 3 χρόνια τώρα, φοβερίζοντας και εκβιάζοντάς μας καθημερινά και οδηγώντας μας στην καταστροφή και στην κατάθλιψη. Να αφήσουν λοιπόν τις εξυπνάδες που θέλουν να τους κάνουμε συνέχεια δηλώσεις εθνικοφροσύνης και καταδίκης των φαινομένων βίας και να είναι πολύ ευχαριστημένοι με την τόσο μικρή και ασήμαντη διαμαρτυρία. Κρεμάλα τους χρειάζεται. Εξαιρεί το Γεωργιάδης, αυτός θέλει ψυχίατρο. Αποστολή. Ναι. Εγώ αποδείξει δεν έχω, αλλά εσύ διαχρονικά έχει καλό αρχείο, έτσι δεν είναι, δεν κρατά καλό αρχείο. Πολύ καλό. Και τακτοποιημένο. Μπράβο. Με παίρνει ο Κροατή και του λέω πώς το βρήκε στο YouTube. Έτσι, μπράβο. Δεν μου λες, από δημοσιογράφους εκεί έχεις αντίστοιχους του Μπάμπη Παπαδημητρίου δυνατούς, θα κάνουν ρεπορτάζ. Σαν τον Μπάμπη κανείς. Σαν τον Μπάμπη κανείς. Τέλος, ας προσπαθήσουν λοιπόν, και εγώ λέω το εξής, και τα κρατάμε. Πρώτον, έχει αποφασιστεί κούρεμα για το καλοκαίρι. Ο Σαμαράς θα πάει σε Σαμαρά για κούρεμα. Με ό,τι συνεπάγεται το κούρεμα, έτσι. Ναι. Δεύτερον, τις μαρίνες που βάζουν τα σκάφη και τα κότερα οι πλούσιοι. Ξέρει η Χρυσή Αυγή ποιος τις κατέχει και ποιος τις έχει αγοράσει. Τουρκοί. Άρα έχετε καλούς δημοσιογράφους εκεί, δηλαδή, έτσι. Εγώ είμαι καλός. Δεν χρειάζεται τον Μπάμπη. Εγώ είμαι καλός. Τούρκοι, αλλά δεν τους πειράζουμε αυτούς. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, αυτή δεν είναι. Θα πούμε για το λιμάνι της Καλαμάτας που είναι πιο εύκολο. Τι θα πούμε για εδώ, για τις μαρίνες. Έλατε. Γιατί στις μαρίνες μπορούν να βάζουν και τα σκάφη άνθρωποι που μας βοηθάνε. Εμάς τους χρυσαυγίτες. Ντρέπεσαι να πεις χρηματοδοτούν κανονικά, ε. Άκου βοηθάνε. Δεν μ' αρέσει η λέξη. Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Επειδή αρχίζουμε τώρα και βγαίνουμε από τις καταλήψεις, γιατί τα κτίρια αυτά χρειάζονται στο δημόσιο κτλ. Mm. Ξέρεις πόσα κτίρια μισθώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος? Πόσα? Και με τι κόστος? Εγώ έχω ακούσει για 26 κτίρια 6 εκατομμύρια το μήνα. Μαλάκες είναι, δεν κάνανε μια κατάληψη να γλιτώσουν τα λεφτά. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 26 κτίρια τι θα θέλει? Να σου πω. Έλα. Μου το στείλα στο Facebook κάτι παλικάρια. Ναι. Εντάξει, τώρα τη Βίλα Αμαλίας την ανοίξανε, τη Λέλα τώρα πάλι την ανοίγουνε. Ναι. Τη Βίλα Όθωνος πότε θα την ανοίξουν που έχει γίνει κατάληψη τόσα χρόνια? Έλαντε. Που έχει μέσα εκεί να δεις νοικοκυρέους. Εκεί έχει τους καλύτερους. Εκεί να δεις Βίλα Ανομίας. Να σου πω και μια κύπρο και Facebook, ένα μάλλον πολύ γνωστό. Ο Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής στην ανέκδοτο απέλησε, λέει, το διακοσμητή του. Γιατί? Γιατί τον ρώτησε ποιο θα είναι το δωμάτιο των ξένων. Ναι, απλώς επειδή άκουσα το Θύμιο που έλεγε τώρα ότι θέλει ενημέρωση για το τι γίνεται. Ήδη υπάρχουν παιδιά μέσα σε κλούβα και τα πάνε για αγαπά. Απ' τη Λέλας. Ναι. Ναι, το ξέρουμε. Καλά κάνεις και παίρνεις. Το έμαθα από παιδί που είναι μέσα, γι' αυτό στο λέω. Α, ναι. Τι λένε, τι κάνουν, τα είχαν κρύψει τα μπουκάλια. Ε. Τα μπουκάλια τα είχαν κρύψει. Δεν ξέρω κάπως το λέει. Εντάξει. Να τα πηγαίνουν σε άλλη κατάληψη. Ναι, έλα. Ντόμινο, ξέρουν. Και όταν πάει στην επόμενη κατάληψη, μετά τα μπουκάλια στην παρεπόμενη. Δεν ντρέπονται οι βρωμιαρέοι. Yeah. Να γίνει σχολείο και η Λέλα Καραγιάννη, που έχει και προάβλιο. Ο Πέντζιλ, Πέντζιλ. Ο Πέντζιλ, Πέντζιλ. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο κατάρρευσης της κυβέρνησης. Ωρα τι πάθαμε. Άρα λοιπόν ο σκοπός είναι αυτός, να πέσει η κυβέρνηση. Τέλεια και παύλα, καλός σκοπός είναι, δεν λέω. Τώρα θα ακούσουμε έτσι μια δήλωση εξομάλυνσης του πολιτικού κλίματος από μέλος της υπεύθυνης κυβερνητικής παράταξης, η Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη. Εγώ δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τις βόμβες. Δεν το έχω πει ποτέ. Πάλι λέω όμως... Πάλι καλά. Όχι, δεν το λέω ποτέ. Ναι. Λέω όμως ότι υπάρχει μια συμπεριφορά υπόθαλψης. Διότι σας λέω και πάλι, δεν μπορεί να με λες χούντα και μετά να λες «Α, την καημένη γιατί της βάλανε βόμβα». Άλλα ντάλλον, όλα μαζί. Δεν τις βάζει τις βόμβες, αλλά υποθάλπτει τις βόμβες. Έκανε μια καλύτερη δήλωση, το καλυτέρευσε κάπως. Λαός, μέρος Βου. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Καταρχήν, ένα μπράβο στους συντρόφους το Σαββάτο. Mm. 10.000 κόσμος. Ποιους συντρόφους? Αυτούς μπορείς. Τους νοικοκυρέους, της ανομίας. Ναι, ναι, που κάνανε πορεία εκεί. Άσε με, αγάπη μου, τώρα. Γιατί, χρυσό μου? Συγχαρητήρια στους παράνομους. Γιατί? Δεν μας προλαβαίνανε. Δεν μας περιμένανε πόσοι θα είμαστε. Αυτό είναι αλήθεια. Πληθαίνουμε. Λοιπόν, και συγχαρητήρια και στον φασίστα το Δέδια που ανοίγει τόσα πολλά μέτωπα και μετά θα μας παρακαλάει για τη βία να την καταδικάσουμε και να περνάνε και ξόφαρτα οι σφαίρες και τέτοια. Ότι θα περπάταγα την Παντησίωνα ανάποδα δεν το είχα. Είδες. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Δεν το περίμενα. Το μόνο δρομολόγιο που ήξερα είναι από τη ΓΕΣΕ και πέρα. Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν οι καιροί. Από πέρα προς τη ΓΕΣΕ δεν είχα σκεφτεί ότι θα το κάνω ποτέ. Καλημέρα, τι γίνεται? Καλά, εσύ? Είμαι πολύ τρομοκρατημένος από χτες. Γιατί? Γράψατε, έχω τρομοκρατηθεί. Είδες, Πρεδεντέρη, γιατί τρομοκρατήθηκες? Πού τρομοκρατήθηκες? Τρομοκρατήθηκα εκεί μόλις έμαθα για τους σφαίρες που ρίξανε στα γραφεία, ρε. Άστα, φίλε. Ούτε τα πιάτα δεν μπορώ να πλύνω. Γράψατε, τα τρέμουν τα χέρια μου. Γιατί τα πλένες? Εγώ τα βάζω στο πλυντήριο. Γιατί δεν τα βάζω στο πλυντήριο? Όχι, όχι, πλένω, φίλε. Το πλυντήριο, πού πλυντήριο? Το πουλήσαμε το πλυντήριο. Και πού πλένεις, καλέ, στη σκάφη? Ορίστε. Βάλτε στο πλυντήριο, σε ελαφρύ πρόγραμμα, στα ευαίσθητα, εκεί που βάζεις και τα πουκάμισα. Κάνει δουλειά. Να τα βάλω μαζί με τα ρούχα, λες? Ναι, μην τα βάλεις κέρα γιατί θα σπάσουνε. Μαζί με τα ρούχα για να έχει μαλακό γύρω-γύρω. Τι είμαστε τώρα και για πλυντήριο πιάτων? Άστο. Άσε που θέλει και τα μπλέτε στο πλυντήριο πιάτων, δεν παλεύεται. Ενώ το ρούχο είναι εύκολο. Λίγη σκόνη. Άμα είσαι κανένας αναρχικός που κάνεις διακίνηση ναρκωτικών, βάζεις λίγο κόκα μέσα αντί για σκιπ. Και γαρπέτα. Και πλένεις. Μια χαρά. Ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στους νοικοκυρέους να πάνε να γ***θουν. Δύο κοριτσάκια χτύπησαν την πόρτα και είπαν να με ενημερώσουν για το πρόβλημα των παιδιών που φροντίζει η UNICEF. Και εγώ της είπα, της κοπέλας που μου μιλούσε, να αρχίσει να ασχολείται με τη γενοκτονία στην Ελλάδα και το ανθρωπιστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Με κοιτούσε σαν χαζί. Αυτό το κοριτσάκι μπορεί να πληρώνεται από τον οποιοδήποτε ΟΗΕ ή να κάνει φιλανθρωπικό έργο. Αυτή είναι η εργασία που θα μας βάλουν όλους να κάνουμε. Να δουλεύουμε εθελοντικά για τα παιδιά στο άλλο μέρος του πλανήτη. Αλλά δεν φταίει αυτό το κοριτσάκι, φταίει η μάνα της και ο πατέρας της, που τόσα χρόνια έβλεπαν μπούτια και βυζιά στην τηλεόραση και βγάζουν τα κοριτσάκια τους στο δρόμο, σαν πουλάνες. Real FM εκεί. Ναι, ναι. Θέλω να δηλώσω εθελοντής για τον πόλεμο κατά της ανεργίας. Άντε. Ο κήρυξε ο υπουργός. Τι όπλο να πάρω μαζί μου. Όποιο χωρέσει το τσαντάκι σου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, εσύ, αυτός ο Γερμενής τη γλώσσα μιλάει. Τα δικά τους, ξέρω εγώ. Ο καλά κάνει τον Ανατολάκη να είναι μπαμπινιώτης, ε. Έλα, βρε, Αποστολή μου, τι κάνεις. Καλά, εσύ που μου σε. Καλά, εσύ είμαι η κυρία Μέρα την παλιά κοκκινιά, βρε. Τι φλίρταν αυτός τουρνάρα, Σέλη. Βρε, τι που να καταλάβουν αυτό τον ελληνικό όλα που πεινάει και κάνει και δείχνει. Αυτό δεν του βλέπει, τι φλίρτ ήταν αυτό. Και αυτή η Έλλη, ρε παιδί μου, πολύ σαβουρογά έχει καταντήσει. Βρε, εσύ, βρε, μια χαρά ήταν, βρε, ανάλογα την ηλικία τη. Βρε, ο ένα κοίταζε τον άλλο. Για την ηλικία τη, ναι, αλλά αυτό δεν νομίζω να τον νοιάζει. Δηλαδή, τον έχει να τον ενδιαφέρει σεξουαλικά η στάι του τουρνάρα. Νοιάζει ο ελληνικό λαό, ούτε αυτή να δεν βλέπει. Δεν είναι deep sexual, τι είναι ο τουρνάρα. Σιγά μην ασχολείται. Και οι δύο μαζί, τίποτα. Ποιο είναι? Άντε, γεια σου, Αποστολή. Τι έγινε, καλέ? Καλέ, δεν μπορώ να σε αποχωριστώ με τίποτα, σου λέω. Ποιο είναι? Ήταν ένα μάτο εδώ πέρα, αλλά εγώ με τίποτα δεν μπορώ να σε αποχωριστώ. Λοιπόν, περιμένω εσά για να ακούσω μόνο την αλήθεια. Εσένα. Μα τώρα. Εσένα, από εσά μόνο ακούω την αλήθεια. Μία η ώρα περιμένω να ακούσει εσένα και το Θύμιο. Σώθηκε. Μα τώρα, τι μα τορεύει. Εγώ σα λατρεύω. Τελείωσε. Τι μα τορεύει ο μάστορα. Μα τορεύει ένα παράθυρο μου φτιάξα απόξω χάνε που έχω. Αχ, μα τώρα έχω ζημιέ, ένα μερεμέτι. Τι να κάνω, τι μερεμέτι μου να φτιάξει. Εμένα έχω ένα μερεμέτι να με σιάξει. Θέλω κάπου να με στοκάρει. Στο καλό, μια γελάω και μια τα ακούω και νευριάζω όλα. Να κλείσει κάτι τρύπες, μωρέ, θέλω. Τι? Κάτι τρύπες να κλείσει. Θέλω να με στοκάρει και να με ξύσει μετά. Εδώ πέρα όλες οι τρύπες που είναι ανοιχτές στην Ελλάδα δεν κλείνουμε τίποτα. Τη μια ανοίγουμε, την άλλη κλείνουμε. Ποια τρύπα να κλείσει, μωρέ. Δεν μπορώ να σου πω, θα γίνω εσχρός. Ο Αλέξης ο Τσίπρας, πες αυτόν τον μπαρά τον καλαμούκι. Μην μιλάς έτσι. Θα κυβερνήσει. Α, πα, πα. Θα κυβερνήσει, θα τον εκρίνει ο ελληνικός λαός. Και αυτός θα κυβερνήσει. Θα κυβερνήσει. Και όποιος περνάει απ' έξω, δεν και καλά, ε. Με το ποιον θα συνεργαστεί τα παπάρια μας, δεν μας νοιάζει. Εμείς θα μετρήσουμε το αποτέλεσμα και θα τον κρίνουμε αυστηρά. Σωστό. Λοιπόν. Θα συνεργαστεί και με τη Χρυσή Αυγή, δίκιο έχεις. Με όποιον θέλει να συνεργαστεί, εγώ θα κρίνω το αποτέλεσμα. Να μεγαλώσω τα παιδάκια μου. Λοιπόν. Αν ήθελες να μεγαλώσει τα παιδάκια σου και σε ένοιαζε αυτό, δεν θα ήλπιζες, θα διεκδικούσες. Άστο. Ο Πέντζιλ, Πέντζιλ. Ο Πέντζιλ, Πέντζιλ. Με την Πέντζιλ. Ξέρετε, τα μέτρα, που πήραμε, τα μέτρα που πάρθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι πολύ γενναία μέτρα. Και είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι καταλήψεις και να έχουμε ανομία. Μια τέτοια έχουμε στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Οι εργαζόμενοι εκεί μας έστειλαν ένα κειμενάκι, μας το στέλνουν μέρες δηλαδή, αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε. Έχουμε, όπως λένε, μπει στην 7η μέρα κατάληψη στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και τα συναισθήματά μας είναι ανάμεικτα. Άλλες φορές η ώρα περνά γελώντας, άλλες φορές έχουμε πρόσωπα σκυθρωπά, άλλες φορές επικρατεί απόλυτη ησυχία. Αυτό όμως που επικρατεί πάνω απ' όλα αυτά είναι η ελπίδα. Η ελπίδα ότι από εδώ θα βγούμε νικητές. Θα νικήσουμε για μας, για την αξιοπρέπειά μας και για το αυτονόητο δικαίωμά μας στην εργασία. Είμαστε εδώ και καθημερινά διαβάζουμε τα δημοσιεύματα σχετικά με τις απολύσεις μας. Τι ωραίο που είναι αυτό. 500 απολύσεις, 1400 απολύσεις, 1000 απολύσεις, 2200 απολύσεις, μόλις πριν λίγο. Οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Ποιος σκέφτεται όμως ότι οι αριθμοί στην πραγματικότητα δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Αυτοί οι αριθμοί λοιπόν είμαστε εδώ μέσα. Ζητάμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας, συνάδελφοι και εμείς, για να διαδοθεί το μήνυμα της προσπάθειας που κάνουμε όλοι εδώ για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας και τις προσπάθειες που κάνουμε ενάντια στη διάλυση του ταχυδρομικού ταμιαυτηρίου. Λένε και κάποια άλλα και καταλήγουν μόνο ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν και τις θέσεις εργασίας να διατηρήσουν και να δώσουν στους ίδιους και τις οικογένειές τους προοπτική. Αυτά από τους εργαζόμενους. Καλά κουράγια, να προσέχετε τα μπουκάλια μπύρας, γιατί μετά από τις άλλες καταλήψεις έρχεται η σειρά αυτών των καταλήψεων. Είναι αρχή τα προηγούμενα. και δεν έχετε πάρει το μήνυμα του Υπουργού Εργασίας όπως μας το ανήγγειλε χθες έξω από το Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός σήμανε συναγερμό. Γενική επιστράτευση όλων των παραγωγικών υπουργείων και όχι μόνο. Υφυπουργοί, Γενική Γραμματής. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Αέρα! Αέρα! Καπάνω τους αδέρφια! Γεστήκαμε αδέρφια! Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Με έδρα το γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού. Οπότε και να χάσετε τη δουλειά σας, επειδή ξεκινάει ο πόλεμος, θα βρείτε κάποια άλλη δουλειά. Οπότε εσείς εργαζόμενοι του ταχυδρομικού, του ΤΑΦΤΑΦ, ηρεμήστε, μην είστε μίζεροι και δείτε το σχέδιο της κυβέρνησης για την χώρα συνολικά. Κάπως έτσι, με αυτά τις διαπιστώσεις, φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο βεβαίως. Τώρα ακολουθεί ο λαός μας, πάει στο μαγκαζίνο, στον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Έλα ρε παιδάκι μου, σου έχω ξαναπεί, ούτε το Σαμαρά να ψαχνά πιο εύκολα τον έβρισκα. Ένα, δύο. Καλά, όντως το Σαμαρά το βρίσκεις και εύκολα, δηλαδή πας έξω από το τζάμι, ρίχνεις ένα αεροφόρο, τον βρίσκεις μέσα. Βγαίνεις στο παράθυρο, σου λέει, έλα μαλάκα, δεν με πέτυχες, εδώ ήμουνα. Ξέρεις που έχεις πολύ πλάκα, όταν σε λέει ο άλλος λακαμά και λες εσύ, Αποστόλης. Το Γιωργάκη δεν το λυπάσαι, ρε φίλε. Έβγαλε προχθές αυτό το γερμανί τη Χρυσή Αυγή και τον υπερφαλάγγιζε το Γιωργάκη. Δηλαδή τον πετά, σημαίνει λεμονόκουπα. Σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Αυτά είχα να σου πω. Αλλά ξέρει κάτι. Δεν φταίω εγώ, εκείνο έφυγε και πήγε στα ξένα. Και μα άφησε το γερμανί, τον Ανατολάκη. Αχ, που είναι ο Ανατολάκη, λείπει. Και τα υπόλοιπα τα τσικώ. Ο Γερμενής νομίζω, πώς το λένε αυτόν τέλος πάντων, τους έχει διαλύσει έτσι. Δεν υπάρχουν. Είναι καλό, σαν τον Γιώργο δεν είναι, σαν τον Γιώργο δεν είναι. Αλλά εντάξει, πάντως να το πω αυτό, δηλαδή να δώσω συγχαρητήρια στη Δημοκρατία και στον κόσμο που ψηφίζει, ναι. Ότι από το 96 μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει βουλή που να μην έχει τέτοιον μέσα. Ναι, δηλαδή δεν μας έχουν αφήσει από το Σιμίτι και μετά, δεν μας έχουν αφήσει χωρίς έναν τέτοιον. Μέλιστα, μέλιστα. Έλα, γεια. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Τι κάνεις? Καλά. Να σου πω κάτι, Αποστόλη. Ο Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών ως πολίτης, δεν είπε. Άραγε τον ευχαρίστησε εκ μέρους όλων των πολιτών. Πες του ότι εμείς οι πολίτες για να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν δεν πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Πώς. Τον περιμένουμε στα Φιλαδέλφια, πες του. Να ξανάρθει όπως μας ήρθε. Πού? Και να είναι με τη γυναίκα του να περάσουμε καλά, πες του. Πού, στον Τίλα για να φάει το εκμέκ. Ξέρει αυτός, ξέρει άμα του πει στα Φιλαδέλφια. Ξέρω, θα το φάει το εκμέκ μέσα από το κάμισο αυτή η φορά. Το λέει ο Κώστας, έχουμε μιλήσει κάποιες φορές. Απλώς ήθελα να σε πήρα για να σου πω: κάποιος πρέπει να πει κάποια πράγματα και για τις εταιρείες που μπαίνουν στο άρθρο 99. Είμαι εργαζόμενος στη Σαγνό, γιατί τελικά τη βγάλανε ελληματική, ενώ δουλεύει. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει. Ναι. Κάποιος πρέπει να πει γιατί είναι φτιαγμένα πράγματα πάρα πολλά. Να ξέρετε, θέστε κάτι, πες κάτι αν μπορείς. Κάτι έπρεπε να γίνει όμως. Έπρεπε να μπει στο 99 για να ζήσει άλλα 4 χρόνια όπως θα ζήσει. Σε χρεοκοπημένη. Δεν είναι κακά. Κοίταξε τώρα. Θα διώξει τους μισούς, χρωστάει στους άλλους μισούς, αλλά η επιχείρηση θα πρέπει να ζήσει. Μα είναι τόσο ηλίθιος ο Πρεμπεντέρης. Τόσο ηλίθιος. Όχι, εσύ είστε ηλίθιοι, το είπε ο Πρεμπεντέρης. Ο Πανός. Ο Πρεμπεντέρης έκανε τον ηλίθιο, ήταν κόντρα ο ρόλος. Τι μας πέρασε, αγάπη μου. Έκανε τον ηλίθιο. Δηλαδή εσένα, τον ακροατή. Ναι, πρέπει εμείς να ακούμε αυτό τον ηλίθιο που λέει αυτές τις μπουρδές. Ναι. Θα σου πω, γράψε με σε παρακαλώ. Κι όμως τον ακούτε. Να κάνω όμως, εγώ να κάνω τον ηλίθιο. Να κάνω όμως τον απλό τηλεθέατη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μου λέει Αντώνη, με συγχωρείς. Έπεσε μια νέα κολόσφαιρα στη χέστα του Σαμαρά και αναστρώθηκε ο κόσμος. 20 χρόνια τώρα Αλβανοί γαζόνουν περιπτεράδες, βεζινάδες, νοικοκυρές, πράγματα, θάματα. Γιατί τώρα μας έπιασε σε ευαισθησία, ρε. Τι είναι ο Σαμαράς, το αερόν τέρας της αποκαλύψεως είναι. Τι να δεις, τώρα πια μας είπανε μαλάκες, σε λίγο θα μας πούνε και χαζούς. Εκτός αν τον προτιμάς διαφορετικά, μάθανε ότι γαμάσαι και Πλάκος και το Μέγκα. Τρομοκρατία δεν είναι η απόλυση. Βέβαια. Η απόλυση μπορεί να είναι αναλγησία, μπορεί να είναι αδικία, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε. Δεν είναι τρομοκρατία. Όταν φουντώσει ο Αργυλές και έρθουμε σε δουμάνι. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα συντονισμένο σχέδιο κατάρρευσης της κυβέρνησης. Ωρα τι πάθαμε! Στην όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να βουν τον άλλη να δώσε ΣΥΡΙΖΑ βάζει τις βόμβες. Στην όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη.